بسم الله الرحمن الرحيم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمدا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا دا سورة الكعب دے آیت نمبر 43 پینزل لسم اسی پارا دا تولو نمک کی دا خبر آواؤ رئی مونگا او تاسو چی دا سیادو دا بل تر سول ہم واری دا زان سرا ساتل ندی پکار حدیث کی رازی چل اللہ علم ورکو دا فٹکو دا اور واگی بے دے وقو تا ورا چولے کی نو علم بزان سر نساتے دا ببل ترسے بہترین سڑے ودے خیرکم من تعلم القرآن و علم بلتے ہو خی قرآن تعلیم کئے ہو بلتے خی پا دقا سلسلہ کی سبا زمون دا انجومن دا پروگرام دے ہر سڑے با خپ نرتوب باندی رازی دانه چی گوره سوخ پاتی کی یر انن پروگرام دیده چی سوخ پاتی کی ده آقا ده زنانو نهوم سده بیکار ده ده زنانو نهوم زیاد ده چی آقا ده دی پروگرام ده وجی نکور کی پاتی چی کور کی بایو قسم نباتی کی گو ٹیک ده بل چا تا آواز وکڑه شی هر سڑی ده پکار ده چی راشی چی زدی میدان تا ور مقامشم مسئله بیان کم روب دام بی ختم شی سبالا که هر زی کی زماغ فریشر بختمی و مسئله بکوله شم بیان بکوله شم آدازی بکو که نموراد بای جمال دین بایدی چی خواه ده که نم روستا بانی زور سیشه گئی آو تاسو پویه گئی روستا با زور نکوی هر سڑی با رازی مختصر او دن تقریرون زینے دے گو رہے پینزہ منٹا سالور منٹا بیان باہر سڑے کئی ٹھیک دے انشاءاللہ درس یاد کئی حدیث یاد کئی منزہ پر ازیاد کئی او داسہ پر ازیاد کئی جمعش پدہ انشاءاللہ اللہ دی فخریت و عافیت سردم دا پروگرام ورز ولم تکن لہو فیتو ینصرونہو من دون اللہ دا باغ والا واقعہ شروع شویوا پخریه کولا با دی فرماندار رور باندی ویل زما دا مال دی توی چی قیامت را دی اولا خود زمان نمانا قیامتو او که پرز که رام شین ویل زبا التمستانا غوره ما تکبر او کو مال والا دی پدی بانی چرتا دوکنشی بای ما سر مال دولت تی گاڑی دی نانا دا بستانا دا سی واغستلشی لکد دی باغ والا نچی واغستلشو نچی کلا باغ دری ولی شو عرص ختم شو اللہ برمائی ولم تکن لہو فیاتو یمسرو نہو نو دا دا دا فارا سڈالا چی مدد کڑوے دا دا امداد کڑوے دا دا من دون اللہ مسیو دا اللہ نام وما کان منتصرام او نو دے بدل غستن کے یا منتصرا اے ممتنعا بقوتی نو دے چی زان بچ کڑوے بخبل طاقت سرا بخبل قوت سرام هنالک الولایۃ للہ الحق فدغ وقی هنالک الولایۃ اصل کی داسی دے هنالک یقولون فدغ وقی دداویل الولایۃ للہ الحق چی واکدار اختیار من خاص یو اللہ دے یقینا فدغ وقی اللہ منو خو بی افتر تا فیدہ ورکی اگا نعمتون تی واغسترشو تو بتائر شی پیو کار کی عرمی گناہ کی اللہ بدن نعمت واخلی بیا دغ نعمت تا نمیلاوی ہی ورے نو بدغ وقی دے وی هنالک الولایت للہ پدا سی وقت کی پدا غا وقت کی ددا خبر وکڑا چی بچائین اختیار من خاص یو اللہ دے الحق یقینا ایسا بتا من ہونا لکا ثابت شو خبر پدی واقعی سرام ثابت شو یدا سی ویا ہونا لکا ثابت شو پدی واقعی الولایت للہ چی اختیار من خاص یو اللہ دے الحق یقینا نت ہر سا اختیار من یو اللہ دے اخفل زان سڑی سم نشی کولیم و خیر اغا دیر وردے اغا دیر بہتر دے اقبا فنتیج ورکون کی فخا انجام کی ہم دیر وردیم وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بَيَانْ قَدِيْتَا مِثَال دَجْوَنْدَ دُنْيَا كَمَا اِنْ فَشَانْدَ غَوْبُودَام دا دنیا مثال اغا بیان ای تزہید من الدنیا تحقیر من الدنیا اغا بیان ای دام اوتا تخیچی دنیا گوری حقیر دام دا دوی موجا ذکر کئی چی الدنیا وقتها قلیل دا دی دنیا دا وحور دیر معمولی دی دا کم دی چرت پا دی دو کنشی ورم دا حقیر دا کچری تا دا دی دنیا مرگستیا وکڑا پا دی پسی ور پسی شوی نو تا نبم حقیر جوڑ کی ستا نبم سپک جوڑ کی مثال بیانی کما این فشان دا غوبو انزلنا ولوچی منگر وراو دیلر من السمائی دا اسماننا فختالات کو بیهی نو گڑ وڈ را وخی جی یا گن را وخی جی فدی وو سرا نبات الارد اغا بوٹی دزم کی نام فا اسبحا نو وگرزی حشیما زری زری تزروح الریاح وابل وزی اغیل را حواگانی یعنی اوبا دیری شوی اوبا راغلی بارانو نراخ کیشو دا اوبا دیری زیادی شوی دا بوٹی خراب شی یا دا غشان هر قسم واقع پدی کرا وقی جی دا حد نزیاد باران وشی هر قسم بوٹی راو چد شی دا بوٹی وچ کلک شی دا والوزی پا هواگانو کی دا غشان گورستا دا زندگی دام مشر بشی بڑا بشی لاس بدی ربی اخپی بدی ربی ہر زی بدی دردو نا کئی آہو نا بھئی فریادو نا بھئی ستا دارو او دو دب بخت مشیم اللہ مثال بیانی وکان اللہ حشیمن ذکر شو نبی علیہ السلام نکاح شم وولی نبی علیہ السلام نکاح عرب ول روټی کړی وا روټی ورته ماته ولا یا بخفل روټی ځان ماته ولا سری شوروا چی وته وای نو دا مشاور شو د خلکو ورته وی چې انت هاشم ته هاشم ته روټی ماته اونکي دیو جن هغه په هاشم باندې مشاور شو ورمائی فاسبح حشیمن وگرزی زرے زرے تزروح الریاح وابل وزیح غیلر آواغانی وکان اللہ علا کل شیئیم مقتدرا او دی اللہ تعالیٰ پا ہر سزبان لی قدرت لرنکیم المال والبنون زینة الحياة الدنيا مالنا او زمن دا ڈول ڈال دے دا نمائش دے دا زینت دے دا جوان دا دنیا والباقیات الصالحات او باقی فاتحی دل کی اغنی کاملون دی خیر عند رب کام وردی فنز درب ستا بانلی پدیسائی کی اللہ رب العزت جواب دا سوال کئی مشرکین باویل چے مسلمانانو تاسو غریبانان یئی زمون سر مالو ندی زمون سر نو کران دی دولتو ندی سورہ سبا آیت نمبر 35 کی وئی وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا وای موسره ډیر مالونه اولادونه دی الله دا غي جواب کوي ستاسو دا مالونه دا فانی دی فدی باندې زوال راتلو والا دی والباقیات الصالحات باقی فات کی دن کی اغه نیک مالونه دی اغه نیک خبرې دی اغه ملزونه دی صدقات دی عمر دی حجونه دی اغه درس او تدریس دی تفسیر قرطبی ذکر کوي والباقیات الصالحات ولدينا مراد كل ما اريد به وجه الله هر هغه عمل چې غد الله درزاده فاري رياکاری پکې نه وره رياکار به ځان نه جوړه دعا غواړ الله زما د زړه انا ریادری کا والباقیات الصالحات سشه ده دعوت تبلیغ ده ده اللہ در ازاد فاروزا تبلیغ والا سر اسپی مرگر شوه ده دعوت داقی ده پا بنیاد مان لی اللہ پا قرآن کی نم ذکر خود اللہ والا سر اوزا ده اللہ در ازاد فاروزا قرآن در تیاد ده اوزر ده تبلیغ وقت غار ازاده کی دعوت تبلیغ ده علم ده عمل ده درس و تدریس ده حدیث کی رازی نبی علیہ السلام مثال خی و ای دا هر سڑی سر درے دوستان دی درے تا یو دوست ورطا وی زمان ایکا وی زستا سر مرگره ما چی سو پوری تجونده زبا در سر ایما سا در فکی غریگی زبا در سر گرزم دا دوی مرطا وی زبستا سر دا قبر پوری زما کل چی تا قبر تا وی لاشی نو وی دا قبر پوری بزستا سر زما باقی قبر کی در سره نشم سم لاستره بای دره مرگره ورطا وی زب استا سر هر وقت کی مرگره ما که سخت دا و کراتا دا که جهنم ده او که دوزخ ده او که جنت ده زب پار وقت کی ستا مرگره ما نبی علیه سلام صحابه کرامو تا فرمائی بدی که با کم یو مرگره خی نور علی خان امیر صاحب کم یو پکې خاله ته دې ژوند پوری چې ور سره ده کنه اخیرت پوری دا څه ده کنه چې مال دین امیر صاحب څنګه ده ته ماته وایا اخیرت ټول عمر چې ور سره ده دا څه ده کنه نبی علیہ السلام اصحابانو ته فرمای کوم یو دوست خده وای دا اخیری یو دوست دا ډیر خده چې دا دې پر وخت کې مرګ را دی نبی علیہ السلام ورته فرمای دا ولنه دوست دا مال او دولت دی په گاڑی کې اغستی دا جنازه کټونه ور سره روان دی مال دولت روان دی گاڑی روان دی ادرې پوری کله دا گاڑی نه جنازه کو دا شو خپلوان ور سره دی اغه ورورم ور سره دی لالام ور سره دی بابام ور سره دی قبر ته ورکه تا کئی چر تا ورور نوی جیزا ور سر سملا ما خزم ور سره نسملی اغا ورور هم ور سره نسملی د دک زیفوری ور سره دا اقاری مرگری دی دا دویم دوسته دریم دوسته شه دی اغا دا دا عمل دی کامل خونو دا بجنت ترسی کامل بدونو دا بجهنم ترسی اللہ دی زمون دا طول عمل خیستا کی چی مونگا جنت تا ورسی خمل گره زان سرا و ساتا نیکانو سرا دوستی کوا دا بستا پا کار رازی دا مونگا استاسو دا دوستی دا اللہ دا رضا دا فارا دا اللہ دی دا غشان قائم او دایم و ساتی پا دی مخا پا کی گئی پا دی بالدی خوشحال شای چی دی قرآن ترازی کستڑی پا زر زر باندی اللہ تعالی جر در کئی پا زر بچا مرسی ستڑی بای خو مخا پا کی گا خیر دی اللہ با تعالی دیر خوشحال نی در کی نفرمائی خیر عند ربک دا غردی فنیز در افستا بانلی سوابا فبدلکی و خیر العملا او غردی فومیدنو کی دا اللہ نخ امید ساتا تیج دا منتپت دا چی طول او رزی دیاری کری دا تیک دار با دباو کری بدماشی بکری تا سخت برداش کری دا خولی در نتلی دی بیام قرآن ترا غلی اللہ تا دیر غری بل تر تا مدرسه کی طالب ناستے اگر ټول اور سبق نو وای تا کار کړي بیام قران ته ناسي ستا درجه دا نو چتا دا اغي پاریر دی او تا د کارونو باوجود دي ځان راوستي الله تعالی ډیر اجر درکای الله دې قبول او منظور کړي و یوم نسیر الجبال خپکی غما یو ورځ را روانه ده مال دولت والا غبوی چې ټول عمر د فارا د پدې کې اما او ته چې استاد عقیده د دنیا ختمې دلو والا ده نو قیامت ورځ را روانه ده و یوم نسیر الجبال اغه داسې ورځ ده و یوم نسیر الجبال چې پاغه ورځ باندې روان بکړې شي دا غرونه وتر الارض بارزه تبوین د ازمکا پډا غبالی خکاربت د ازمکاینې مطلب دا دی چې دا غرونه بروان شي دا غره معمولی دی دا غرونه سمره لوی دی او چا دو چا غرونه دی دا معمولی دی دا بل قیامت پا ورځ روانه ای دا بل وجه بیانه ای چه دنیا تکونو وبال علیک تا دنیا بفتا بندی وبال شی دی سر دیر من مکوام و یوم نسیر الجبال پا غرز بانلی چه روان بشی دا غرونا بلده کی رازی قاعن صف سپا کله چې غرونه روان شي او هر میدان بد د ځمکې نه جوړ شي بل ځای کې ذکر کوي و تر الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر صاب څنګه چې دا وایي روان دي دا شان دا غرونه بال وزي الله دې په موږ باندې آسان کړي دا با الوزید وریز پشان دي او دا ځمکه به هر سبار تر او غرزي وقال الانسان ما لها سوره زلزال کی وئی لازمہ کبا هر سر او باسی انسان بوئی ما لها یلا داس وشو دخو نپری دیزمہ کا کیسو نوتر الارضا تبین ازمہ کی لرا بارزتن فڑاگا بان لیخارا وحشرنا اوم اومن برا جمع کرو دی لرا فلم نغادر منهم احدا نفری بنجدو ددین حصو کو دا ٹول با دنیا نتللو والا دی بس دیگا بیا ولم تکل لہو نبید دد فرافیت سڈلام نو عدد دفارا سڈلا سڈلا فیتن ڈلا ینصرو نو چی دد مدد کڑے من دون اللہ سوا دا اللہ تلانا وما کان ملتصرا نو دے چی بدل غست بخبر قوت سرام هنالک الولایت للہ الحق دو معنی دیا دا ثابت شود دی واقعینا چی اختیار من خاص اللہ دے یقینا نیادا سی هنالک یقولون پدغ وقت دا دا وینا وکړه الولایت لله الحق اختیار من خاص الله دے قرال و خیرون اغا دیر ورد سوابا بدلی والا و خیرون عقوبا او ورنتیج ورکون کے دے و ادرب لهم مثل الحیات الدنیا بیان کا دید فارم مثال دا جون دا دنیا کما این دا پشان دا عبودی انزلنا چه منگر آور او دیل را من السماء دا اسمان نا فختلت بی نبات الارد گن را و خیجی باغی سراشن کی دزمکی فصبحا نو وگرزی حشیمن حس حس زری زری تزروح الریاح وابل وزی غیل را حواگانی وکان اللہ علا کل شی مقتدرا او دی اللہ تعالی بار سید بانی دیر قدرت لرون که المال والبنون مالنا او زامن زینت الحیات الدنیا ڈول ڈال دا جوند دنیا دے والباقیات الصالحات ہر بچے ندے ہر مال ندے ہو رہے مال دید اللہ فلار کی لگاؤ خیرات دکاؤ صدقات دی ورکول لاستا دا فارا نعمت دے بیا بچے دی پا دین کی داخل کو مدرسے کارے کاؤ دا اللہ دا دین اشاعتے کاؤ دا گورے بے فتنہ ندا آغا بچے فتنہ دا آغا مال فتنہ دا چی دا اللہ دا دین خلاف استعمالی گی والباقیات الصالحات باقی پا دین کی دون کی نیک عملون دی خیرن اغورد یند ربی کا پنی ذرفستا بانی سوابن فبدل کی و خیرن ملا غورد پا امید کی اعتبار دا امید سرا و یوم نسیر الجبال او پا کم او را چی مونگ برا وارکلو غرونا و تر الارض وینی با تزمکا بارزتن فڑاگا باندی و حشرنا امرا جمع و کردی لرا فلم نغادر نفری بنای دومن هم دا دینا احدا لیسو کو لو دې د فارافیاتون سره ډله یانسورونه او چې امدادې